Surabaya, Surabaya, Surabaya. Ik droom van Surabaya, van Surabaya, iedere nacht. Ik droom van Surabaya en van haar die daar op me wacht. Dan hoor ik weer het ruisen van de palmen en het lied. Dan hoor ik in de verte dat oude kroontjong lied. Ik droom van Surabaya, van Surabaya, iedere Surabaya, van Surabaya.